Nou, lief luisteraar, daar gaan we weer. We gaan nogmaals proberen de Rode Kamer binnen te komen. Want daar gaat het over creativiteit, blijkbaar, in het rood. Eerder was daar de boekdruk. En nu komt de muziek, de geschiedenis van de anarchistische muziek. En ik heb zo'n vermoeden dat ze daar al een eerdere aflevering van hadden. Een keer, ooit. Zou kunnen. Dan zou dat te vinden moeten zijn op het parkief. Naar de Rode Zaal, naar de anarchistische muziek. Oh nee, Rojava. Ik ben op zoek naar Rojava. Naar wat? Rojava. Oh, de works, de revolutionaries, if they have a situation in Rojava. Wat staat erbij waar het is? Nee, situation in Rojava. Nou, dit is gewoon alleen een programma. En misschien is het beneden. Ja, nou ja, nu is het. Dat is die. Ik heb... Zaterdag. Daar is het programma, ga ik kijken. Oh ja, ja, ik heb hem hier ook bij me eventueel. Hey. Wat goed?